Rokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 6 maja, jest 17. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrała dla Państwa Karolina Kozińska. Ponad 12,5 miliona szczepień wykonano w całym kraju. Spotkanie Biden-Putin możliwe w czerwcu. Żołnierze i harcerze uczcili pamięć Rudego, bohatera książki Kamienie na szaniec. Jedyną szansą na pokonanie pandemii i powrót do normalności są szczepienia. Tylko w Małopolsce wykonano już ponad 1 000 000 zastrzyków. Jutro w Krakowie zostanie uruchomiony trzeci powszechny punkt szczepień. Jeden z największych w kraju, w krakowskiej Tauron Arenie. W ciągu jednego dnia będzie mogło się zaszczepić 1500 osób, zapowiada Elżbieta Kość-Żurek z krakowskiego magistratu. Dysponujemy tymi szczepionkami i taką liczbą szczepionek, która jest nam dostarczana przez Agencję Rezerw. Póki co tych szczepionek jest mniej niż nasze możliwości i rzeczywiście te szczepionki, jeśli tylko rozpoczyna się, jest możliwa rejestracja, to bardzo szybko te miejsca są pozajmowane. Liczba wykonanych w Polsce szczepień do tej pory przekroczyła 12,5 miliona. Polska otrzyma pierwsze pieniądze z unijnego funduszu odbudowy jesienią, przewiduje eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Jak powiedział w Polskim Radiu 24, decydująca o dacie przyznania środków będzie ratyfikacja przez wszystkie kraje członkowskie. Od momentu złożenia przez poszczególne kraje swoich krajowych planów odbudowy Komisja Europejska ma 2 miesiące na zgłaszanie zastrzeżeń, które mogą powodować, że te plany będą jeszcze modyfikowane. A to samego działania Komisji na rynkach finansowych, czyli pozyskiwania funduszy, nie zatrzymuje. Tym, co start tego strumienia pieniędzy wyznacza i określa, to jest ostatnia ratyfikacja. Obecnie Fundusz Odbudowy ratyfikowało 20 krajów członkowskich. Do Polski w ramach funduszu ma trafić 770 miliardów złotych. Jeśli dojdzie do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, to będzie ono w interesie Ukrainy, powiedział szef ukraińskiej dyplomacji po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu. Według dziennika Washington Post do spotkania miałoby dojść w czerwcu. Waszyngton tymczasem zastanawia się nad zwiększeniem pomocy dla Ukrainy. Wszystko dlatego, że Rosja wycofała z terenów przygranicznych tylko część swoich wojsk. Podczas spotkania z amerykańskim politykiem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja wycofała z terenów przygranicznych jedynie 3,5 tysiąca żołnierzy, a pozostawiła 75 tysięcy. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken także mówił, że Rosja nie wypełniła wcześniejszych obietnic. Jesteśmy świadomi, że Rosja wycofała część swoich wojsk, ale wiemy też, że znaczące siły oraz sprzęt nadal pozostały na miejscu. Uważnie śledzimy to, co się dzieje. Strona amerykańska nie wykluczyła, że wobec rosyjskiego zagrożenia zwiększy dotychczasową pomoc wojskową dla Ukrainy. Władze w Kijowie w ostatnich tygodniach apelowały o amerykański sprzęt, który miałby odstraszyć rosyjskie wojska. Wizyta amerykańskiego polityka na Ukrainie ma pokazać wsparcie USA dla tego kraju. Równocześnie jednak Antony Blinken mówił w Kijowie, iż Waszyngton oczekuje od ukraińskiego rządu szybszego wprowadzania reform i walki z korupcją. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Jak być bezpiecznym na drodze? Taką wiedzę podczas lekcji online zdobywali dzisiaj uczniowie. Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego najmłodszych edukowali eksperci. W spotkaniu wzięła udział również prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Edukacja i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo drogowe, a zwłaszcza bezpieczeństwo tych najmłodszych użytkowników dróg, bardzo mocno wpisuje się, wręcz w naturalny sposób jest wpisane w misję Polskiego Radia jako nadawcy publicznego. Dlatego tym bardziej mi miło, mnie jako prezesowi, ale też wszystkim pracownikom i współpracownikom Polskiego Radia, że możemy być patronem medialnym tak fantastycznej inicjatywy. Lekcje bezpieczeństwa online są organizowane przez Głównego Inspektora Ruchu Drogowego od ubiegłego roku i do dzisiaj wzięło w nich udział ponad 8 tysięcy dzieci z polskich szkół. Dał świadectwo heroizmu i oddania. Na Powązkach w Warszawie uczczono pamięć Jana Bytnara, pseudonim Rudy, harcerza Szarych Szeregów podporucznika Armii Krajowej, symbolu niemieckiego okrucieństwa w czasie II wojny światowej. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w asyście żołnierzy Wojska Polskiego i harcerzy złożył kwiaty na grobie Jana Bytnara. Historia Rudego, utrwalona przede wszystkim w Kamieniach na Szaniec, tworzy nasz polski kod kulturowy. To jest taki człowiek-symbol. On i jego koleżanki i koledzy z lat II wojny światowej dla wielu pokoleń harcerzy, wielu pokoleń Polaków. został zakatowany przez Niemców i choć odbity przez swoich przyjaciół w akcji pod Arsenałem, niestety wkrótce potem zmarł w wyniku ran. Janek razem ze swoimi przyjaciółmi spoczywającymi na tym powązkim cmentarzu i tak wielu innych mogiłach rozsianych na całym świecie za życia doczesnego toczyli bój, bieg swój ukończyli i wiary ustrzegli. Dziś przypada setna rocznica urodzin Jana Bytnara. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy Serwis Trójki, Robert Grzędowski. Dwóch polskich zapaśników dotarło dziś w bułgarskiej Sofii do półfinałów olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego, a to oznacza, że wystąpią w bezpośrednich pojedynkach o przepustki na igrzyska w Tokio. Nasi dzisiejsi bohaterowie to specjaliści od stylu wolnego Magomed Murat Gadżijew i Zbigniew Baranowski. Gadżijew zmierzy się w kategorii do 65 kg z Amerykaninem Jordanem Oliverem, a Baranowski w kategorii 86 kg powalczy z Japończykiem Sosuke Takatanim. Szanse na awans są spore, ale łatwo nie będzie, ocenia sekretarz generalny Polskiego Związku Zapaśniczego Marek Wałachowski. Trener Yusuf Abdusalamow najbardziej obawiał się zawodników z Gruzji i właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Obydwu Murat Gadżijew będzie musiał pokonać, żeby móc pojechać na Igrzyska Olimpijskie. A Zbyszek Baranowski ma zawodnika z Japonii. Nie jest to jakiś bardzo utytułowany zawodnik, ale ta walka może wcale nie okazać się taka łatwa. Początek wieczornej sesji z walkami Polaków o 18:00, a już od kilku minut trwa ceremonia losowania grup Mistrzostw Europy Piłkarzy Ręcznych. Mistrzostwa odbędą się w styczniu i w lutym przyszłego roku na Węgrzech i Słowacji. Polacy przed losowaniem znaleźli się w czwartym, najsłabszym koszyku, no ale i w tej sytuacji mogą trafić przeróżnie. Jak będzie, dowiemy się w ciągu kilkudziesięciu minut. Nerwowych minut zapewne dla naszej kadry. Zupełnie inne, spokojne popołudnie spędza za to raczej Michał Winiarski, były polski siatkarz, a obecnie trener. Winiarski spisał się dobrze w ostatnich dwóch sezonach pracy w Treflu Gdańsk. Na tyle dobrze, że przedłużono z nim kontrakt i to aż o 3 lata. W siatkówce takie 3 lata to wieczność. Natomiast latami świetlnymi dla norweskiej biegaczki Karoline Bjerkeli-Grevdal okazało się 12,5 metra. Dlaczego? Otóż w sobotę uzyskała ona w Ulensaker rekordowy czas w biegu ulicznym na 5 kilometrów. Rekord świata Kenijki Beatrice Chepkoech pobiła o 4 sekundy. Ale radość trwała krótko. Po kilku dniach organizatorzy przyznali się do błędu i złego wymierzenia trasy. Liczyła ona właśnie o 12,5 metra za mało. Przepraszający biegaczkę przyznali, że trasę ustalano, cytuję, nieco na oko. No oko to na razie przynajmniej za oknami naszego studia na Myśliwieckiej dość pogodnie, słoneczko świeci, ale w nocy zachmurzenie duże. Na północy kraju tylko większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, temperatura od zera lokalnie na północy, około 4 stopni będziemy mieli w centrum, do plus 7 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków południowych, a jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zaskoczenia nie ma, i przelotne opady deszczu. Po południu miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, możliwe również burze. Temperatura od 7 stopni na północy, około 11 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega zwrotka w MediaMarkt. 500 zł wydajesz, 50 zł rabatu dostajesz. Za piekarnik z płytą do zabudowy Beko zapłacisz 1849 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie.

Son of Mine, Foo Fighters. No i to się nazywa rozgrzewka. Biegam, bo lubię. 17,5 minuty po godzinie 17. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię. Przypomnimy, że dla trójkowych biegaczy lasy państwowe stoją otworem. Lasy to w ogóle idealna propozycja dla biegaczy, zarówno dla tych, którzy robią to amatorsko, jak i zawodowo. Oczywiście nie poprzestajemy na udostępnianiu lasów, czyli piękna polskiej przyrody, ale od 8 maja zaczynamy ogólnopolską akcję treningów leśnych Trenuj w lesie w 26 nadleśnictwach na terenie 15 regionalnych dyrekcji lasów państwowych. Będzie można potrenować z profesjonalnym trenerem, który troszeczkę nauczy tych wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć dopiero swoją zabawę z bieganiem, tego, w jaki sposób można terenowo właśnie w takich pięknych warunkach przyrodniczych zacząć biegać. Co do walorów zdrowotnych, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. W lesie jest przede wszystkim czyste powietrze, w lesie jest cisza, spokój, miejsce, gdzie można spotkać przede wszystkim przyrodę i to główne atuty dla tych, którzy wybiorą taką formę treningu, taką formę aktywności fizycznej. Co równie istotne, to nie jest bieganie po asfalcie, czyli nie niesie tyle obciążeń dla stawów i dla naszego kośćca, jak bieganie po asfaltowych ścieżkach. Te drogi ubite, gruntowe, które spotykamy w lasach, są oczywiście bardzo, bardzo zdrowe. Oczywiście proponujemy, żeby na zajęcia dostać się piechotą, bo to jest zdecydowanie zdrowsze, ale jeżeli ktoś chciałby dotrzeć na konkretne treningi samochodem, taka możliwość oczywiście istnieje. Większość z nich rozpoczyna się na parkingach leśnych, na tych parkingach, które urządzane są przez Lasy Państwowe i tam zaczyna się część najpierw rozgrzewkowa, a później dopiero część biegowa, bo trzeba pamiętać o tym, że właśnie dobra rozgrzewka jest takim budulcem, taką podstawą do tego, żeby nie zrobić sobie nic złego w trakcie biegu. Oczywiście bierzemy pod uwagę także obostrzenia sanitarne, te, które będą w danym momencie obowiązywały, będą obowiązywały także tych, którzy będą biegać. Całą akcję zaczynamy 8 maja. Potrwa ona z przerwą wakacyjną do końca roku. Mówił Marek Mróz z Lasów Państwowych. W leśnych ostępach jak u siebie czują się miłośnicy przebieżek z mapą w ręku i kompasem na kciuku. Nie mamy tu zbyt wiele czasu, więc od razu przeprowadzam zmasowany atak propagandowy. Dlaczego bieg na orientację rządzi? Bo można uprawiać go niezależnie od wieku, wagi i miejsca zamieszkania. To tylko niektóre z niezliczonych argumentów na poparcie tej tezy. Umówmy się, że co tydzień będę dorzucał kolejne. A teraz garść dowodów. W majowy weekend zawody i treningi rozgrywano praktycznie w całej Polsce. Ciekawie było w Szczecinie, gdzie w 4 dni organizatorzy upchnęli 7 etapów, w tym 2 biegi nocne. A w Warszawie trenowała nasza kadra seniorów, która już za tydzień pojedzie na Mistrzostwa Europy do Szwajcarii. Biegali sprinty. Było o wieku. Wczoraj także w Warszawie ruszył cykl treningowych zawodów miejskich. I na jednej z tras rywalizowali pani lat 90, pan lat 91 i młodzież lat niespełna 10. Można? Można. A nawet trzeba. Co w najbliższym czasie? Ano, poważne ściganie. W Lasach Opodal Szydłowca w ten weekend odbędą się Mistrzostwa Polski w biegu na orientację na dystansie średnim oraz w biegu nocnym. Nie muszę chyba dodawać, że będzie ciekawie. Pewnie, że będzie. Jak zwykle, drodzy Państwo, zainwestujcie w końcu w te kompasy. Sensowniejszego wydatku w dziedzinie sportu i rozrywki nie zrobicie. Do zobaczenia w lesie. Tyle nasz stały i złotousty ekspert od biegania na orientację Igor Błachut. Na zakończenie, gdyby ktoś zapomniał, to w najbliższą niedzielę 8 edycja Wings for Life. Oczywiście biegniemy z aplikacją, ale proszę szybko się zapisywać i pamiętać, że wszystkie zgromadzone środki przy organizacji tego najwspanialszego biegu na świecie trafią na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym i są już tacy, którzy dzięki pieniądzom od biegaczy wstali z wózków inwalidzkich. Naprawdę. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. I tradycyjnie jeszcze coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Kolejna propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Dziś będziemy truchtać. Groove Armada i My Friend.

Do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Takie fajne srebrne lodówki. No i ekspres, który robi pyszne cappuccino. DeLonghi. DeLonghi, tak, no. Za jedyne, uważaj, 1699 zł. Taniej o 300. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. 17.32 minuty, tu Trójka. Dziś, proszę Państwa, prezydent Andrzej Duda powołał Radę do Spraw Społecznych. Jej działania obejmą zagadnienia polityki społecznej, między innymi seniorów i osób z niepełnosprawnością. Więcej o tym w naszym serwisie Trójki to już za niecałe 28 minut, a teraz czas na serwis ekonomiczny. Sponsorem audycji jest partner Kongresu 590, Grupa Lotos. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Od 16 maja w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń trzeba będzie wykazywać kod wykonywanego zawodu. Pozyskiwanie tej informacji pozwoli oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach, informuje ZUS. Są firmy z nowych sektorów naszej gospodarki, które mogą inwestować za granicą, mówili uczestnicy Kongresu 590. Marcin Czyża, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako przykład podał nasze startupy. To są firmy, które nie udają innowacyjności, ale rzeczywiście pokazują nowy standard w dziedzinie IT, w dziedzinie również usług medycznych i sądzę, że jest duża szansa na to, że ten potencjał będzie wykorzystany za granicą. Stale rosnący udział w naszym eksporcie mają też usługi. Pandemia uderzyła w pracujących studentów. Z badania Polskiej Rady Biznesu wynika, że niecałe 30% z nich zarabia obecnie na rękę pomiędzy 2 a 3 tysiące złotych. Rok temu było ich blisko 40%. Słabsza sytuacja na rynku pracy nie odbiera jednak młodym ludziom marzeń. Za 10 lat prawie co trzeci student chciałby zarabiać powyżej 10 tysięcy złotych na rękę. Dolar kosztuje 3,79 zł, euro 4,57, frank szwajcarski 4,17, funt brytyjski 5,26 zł. Dziś udanie na warszawskiej giełdzie zadebiutowała spółka Vercom. Pod koniec maja ma dojść do debiutu Pepco, a my do tematu wrócimy za chwilę. Nothing here to see, just to kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on me, trying to figure it out. Blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still in here trying to figure it out. We'll be right back. Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. To był najlepszy początek roku dla warszawskiej giełdy od lat. Łączna wartość pierwotnych ofert publicznych w pierwszym kwartale wyniosła 1 800 000 000 zł. Także Federacja Europejskich Giełd potwierdziła, że ten pierwszy kwartał był bardzo dobry. Skąd taki dobry wynik? Dobre wyniki na pierwotnym rynku giełd papierów wartościowych, czyli tak zwane słynne debiuty, to jest kontynuacja tendencji zeszłego roku, kiedy to pojawiło się dużo inwestorów indywidualnych na naszym rynku, a oni właśnie są tymi, którzy najchętniej akceptują nowe spółki na rynku. Dodatkowo ta płynność lokalna, która powstała, przyciągnęła też płynność zagraniczną. I trzeci element to spółki debiutujące. Są to spółki technologiczne, którym łatwiej jest pozyskiwać światowych inwestorów. Więc za nami świetny kwartał, który jest jeszcze kontynuacją bardzo dobrego 2020 roku. W ubiegłym roku liczba rachunków maklerskich wzrosła o 85 tysięcy. Czy w tym roku spodziewa się Pan wzrostu na podobnym poziomie? Teraz koncentrujemy się głównie biura maklerskie na utrzymaniu tych klientów, bo sporo się pojawiło nowych rachunków otwieranych przez osoby, które jeszcze nie miały do czynienia z rynkiem kapitałowym i dopiero poznają różnorodność ofert, a nie tylko można za pośrednictwem rachunku maklerskiego inwestować w akcje czy obligacje, ale też mamy produkty strukturyzowane. Możemy mieć ekspozycję na ropę czy na inne surowce w różnych konfiguracjach, więc nasza taka działalność edukacyjna i promocyjna kieruje się głównie na utrzymanie tych nowych klientów, szczególnie, że część z nich to są osoby bardzo, bardzo młode, więc dla giełdy bardzo perspektywiczne. Wspominał Pan debiuty, rzeczywiście było ich dużo, a co nas czeka w najbliższym czasie? Mega debiut Pepco, już się rozpoczęły zapisy na akcje, więc widać, że nie tylko przyciągamy spółki technologiczne, niszowe, ale też bardzo dużych graczy, z tego się ogromnie cieszymy, a w kolejce są firmy od takich zupełnie małych, takich dobrze zapowiadających się po większe podmioty, będzie w czym wybierać i liczymy, że takie tempo mniej więcej 2 debiutów, 3 miesięcznie się utrzyma, czyli możemy liczyć na jakieś 14 do 20 debiutów jeszcze do końca roku. Większość tych spółek, które się przygotowują do debiutu, mają produkty o potencjale globalnym. I to jest też taki znak zmian w polskiej gospodarce. Kapitału szukają te firmy, które planują ekspansję zagraniczną. Nie jesteśmy już tylko krajem, do którego wchodzą inwestorzy, ale właśnie mamy mnóstwo wspaniałych firm, które chcą wychodzić i podbijać świat. Akcje Pepco mają się pojawić na warszawskiej giełdzie pod koniec maja. Tak wynika z opublikowanego wczoraj prospektu emisyjnego. Natomiast po tym debiucie kapitału zagranicznego na naszej giełdzie będzie więcej niż krajowego. No już od dłuższego czasu mniej więcej 60% obrotów generują inwestorzy zagraniczni. Teraz to się trochę zmniejszyło ze względu na wzrost znaczenia inwestorów indywidualnych. Natomiast to, o czym teraz rzadziej mówimy, to nowa grupa inwestorów instytucjonalnych krajowych, czyli fundusze PPK. I one są niesłychanie ważnym graczem, więc tak bym powiedział, że każdy kapitał nas cieszy na giełdzie, a zdywersyfikowany kapitał, który po trochu kupuje w każdej spółce, ma tą zaletę, że nie ma ambicji przejęcia kontroli nad naszymi przedsiębiorstwami. Chcę tylko móc na nich zarobić, więc i jest miejsce dla inwestora zagranicznego, i jest miejsce dla inwestora instytucjonalnego, lokalnego, a nam jako giełdzie najbardziej zależy na inwestorze indywidualnym, krajowym. Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, był naszym gościem. Dziękuję. Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był partner Kongresu 590, Grupa Lotos. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. Put your name next to mine, we're on different lines, so I as I hate to find. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think they fool I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think they fool I am. I'm sorry. I don't think I cut you. Za 16 minut, godzina 18. Reportaż w Trójce. Pierwszy wyścig pokoju odbył się w 1948 roku i od razu zawładnął wyobraźnią i sercami kibiców. Cała Polska przez dwa majowe tygodnie śledziła rywalizację kolarzy, słuchając emocjonujących relacji najpierw w radiu, później także oglądając je w telewizji oraz dopingując sportowców bezpośrednio na trasie. Po zwycięstwie w 1956 roku Stacha Królaka każdy chłopiec chciał być królakiem. Podobne marzenia rozbudzał po latach Ryszard Szurkowski. Ostatni wyścig pokoju odbył się w 2006 roku. Pozostały wspomnienia i nadzieja, że może kiedyś podobny wyścig znów przejedzie przez nasze miasto lub wieś. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki Maj się kołem toczył. To było naprawdę święto narodowe, poza tym nie było konkurencji jakiejś specjalnej. Te zachodnie wyścigi, tak jak Tour de France, jak Giro, w ogóle się o tym nie mówiło, Trybuna Ludu o tym nie pisała. To był najważniejszy wyścig amatorski rozgrywany na świecie. W momencie, kiedy te relacje pojawiały się na antenie radiowej, to wszystko zamierało. Pamiętam te tłumy ludzi w maleńkich nawet miejscowościach z flagami, z transparentami, prezentami dla zawodników. Wszyscy w Polsce przeżywali wyścig pokoju. 80 kilometrów na liczniku naszej transmisyjnej Tatry. Ostry zjazd w kierunku centrum Karlowych Warów, gdzie czeka na dwóch kolarzy meta. Zwycięzcą może być albo Czechosłowak Labus, albo 24-letni Ryszard Szurkowski z wrocławskiego Dolmelu. Drugi kolarz uprzedł poprzedniego wyścigu pokoju. Sześcioetapowy lider ubiegłorocznego wyścigu. Serpentynami spada teraz szosa w kierunku Karlowych Warów, a jak kaskada lecą teraz w dół dwaj kolarze. Szaleńce tempo, śliska nawierzchnia, chłodno, deszcz jakby sympatyzując z kolarzami przestał padać tylko na moment. Za około 4 minuty usłyszymy się znowu. Oczywiście nie pamiętam pierwszych wyścigów, bo nie było mnie na świecie. To był rok 48, przypomnę, kiedy się wyścig narodził. Opowiada dziennikarz sportowy Henryk Urbaś. Triumfu Stanisława Królaka w 1956 roku też nie pamiętam, bo byłem zbyt mały, aby coś takiego przeżywać. Ale pamiętam już rok 61. W 61 roku wyścig pokoju jechał przez mój rodzinny Szczecin. Na czas pochodów pierwszomajowych ustawiono takie potężne gigantofony, w których oczywiście relacjonowano przebieg pochodu. Grała orkiestra, komentowano te przemarsze poszczególnych ekip. No i pozostawiano po 1 maja te głośniki na ulicach, no bo wyścig pokoju rozpoczynał się kilka dni po 1 maja, trwał te ponad dwa tygodnie i co pół godziny ludzie zbiegali się pod te wielkie głośniki, aby posłuchać, jak tam na trasie radzą sobie biało-czerwoni. Wszyscy czekaliśmy na ten hejnał, na ten maj, ten gołąbek pokoju przez Picasso zrobiony, ale naprawdę było zrobione z głową. Tu Warszawa w programie pierwszym. Godzina 14. Halo, tu warszawskie studio S13 w służbie wyścigu pokoju. Dzień dobry Państwu. Wyścig pokoju w tamtych latach często przejeżdżał przez moją rodzinną miejscowość Piany, miasteczko małe pomiędzy Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. Mówi kolarski mistrz świata Lech Piasecki. Ojciec zabierał mnie i brata na taką górkę za miasto, gdzie oglądaliśmy przejeżdżający peleton. Szum rowerowych gum, łańcuchów, zębatek prowadzał nasz niezapomniany nastrój i wtedy zapragnąłem być kolarzem. To były czasy, kiedy właśnie Szurkowski odnosił sukcesy, Hanusik, Czechowski, to była ta ekipa złotej ery polskiego kolarstwa. Tysiące ludzi pozdrawiają Lecha Piaseckiego. Uśmiechnięty, zadowolony Polak teraz ma wieniec laurowy na swoich barkach. Wielki bohater 38. wyścigu pokoju, kolarz wszechstronny. A teraz drugi z naszych reprezentantów, Andrzej Mierzejewski, wskoczył na podium. Dwóch Polaków, jak w 1973 roku, kiedy to na podium mieliśmy Ryszarda Szurkowskiego i Stanisława Szozdę. I Ryszard Szurkowski właśnie obok mojego mikrofonu. No, Szurkowski dla nas wszystkich był idolem od najmłodszych lat. Każdy chciał być taki jak on. Grali w kapsle. Jeden kapsel to był Szozda, drugi kapsel to był Szurkowski. Miałem takich sąsiadów, którzy na małych rowerkach, takich dziecięcych, Bobo, jeździli i udawali, że są na trasie wyścigu pokoju. To zainteresowanie kolarstwem wtedy było ogromne dzięki temu wyścigowi. Jak było zainteresowanie, to byli chętni do uprawiania kolarstwa. Z tym się musiało to także wiązać. A mnie zainspirował Ryszard do tego, żeby wsiąść na rower. Opowiada wicemistrz olimpijski Czesław Lang, który pierwszy raz wygrał w małym wyścigu pokoju. Właśnie te małe wyścigi pokoju wyszukiwały te talenty gdzieś tam, gdzie są. W tym wyścigu wzięło udział prawie ze 150-160 dzieciaków z wszystkich szkół, reprezentacje. Na początku to Adamka mojej mamy, taka Ukraina, mama była zrozpaczona, ale że było trochę lżej, miałem lepsze opory, pamiętam. Podkręcałem błotniki, bagażnik. Tam połknąłem tego naprawdę bakcyla kolarskiego. No i pamiętam, dostałem na nagrodę. To był taki proporczyk i na dole było napisane tam za jakiś mecz piłkarski czy coś. Ja mówię, ale tu me... A to wziął sędzia nożyczki, obciął ten mecz piłkarski. Tam ten proporczyk, to była relikwia. Jak do mamy koleżanki przychodziły, była taka dumna, że jej syn taki proporczyk zdobył. No to były zupełnie inne wartości kiedyś. Za kilkadziesiąt sekund połączę się z wozem transmisyjnym. Nadeszły również pierwsze listy. Jest dosłownie bez liku. Rodzina Grochulskich z Płocka. Pan Tadeusz Tyzner z Warszawy. Warszawskie Zakłady Doświadczalne, Zakłady Energetyczne z Płocka, WSK Świdnik, PZGS Pruszków. Masę pozdrowień nie tylko dla Szurkowskiego i dla Brzeźnego, ale również dla Bonieckiego w związku z wczorajszą jego ambitną i samotną jazdą. A teraz, proszę Państwa, prosimy na antenę wóz transmisyjny. Kolega w wozie, halo? Oczywiście wyścigowi towarzyszyła trochę otoczka polityczna, propagandowa. Organizatorami były Związki Kolarskie Polski, NRD i Czechosłowacji. Redakcje partyjnych dzienników Rude Prawo, Trybuna Ludu i Neues Deutschland. Natomiast ja nie chciałbym powiedzieć, że wyścig pokoju był imprezą polityczną. To była przede wszystkim impreza sportowa, która przynosiła ludziom ogromne emocje. Z tych naszych kolarzy, których podziwialiśmy, rosły gwiazdy peletonu światowego później. Poza tym tu ścigali się naprawdę znakomici zawodnicy w zasadzie z całej Europy. Mogłeś tak bez żadnych konsekwencji, nie wiem, pokonać Rosjanina, pokonać Niemca. No i ludzie się cieszyli, jak nie wiem, nawet takie walki tam były. Pamiętam kiedyś Lichaczow, taki Rosjanin z Szozdą, gdzie się tam zepchnęli. No i Szozda przyjechał, powiedział, walczmy jak sportowcy, a nie jak bandyci. No i z tego była cała wielka afera polityczna. Jak to można tak na sąsiada ze wschodu mówić? Ale generalnie myśmy się bardzo przyjaźnili ze wszystkimi zawodnikami, oczywiście poza peletonem. Ale w peletonie naprawdę była bardzo ostra rywalizacja. Jeżeli się pchaliśmy do stadionu, na wjazdy na stadion i tak dalej, no to tam była walka na łokcie, na to. Pompką to ciężko byłoby bić, bo byś nie puścił nawet ręki, bo byś się przewrócił. Tak trochę wymyślone. Szabla gdzieś tam może był jeden na jeden, no to by można było wypchnąć to, ale przecież jak ten peleton jest ciasny, jedzie się na milimetry jedno od drugiego, to trzeba trzymać mocno kierownicę, trzeba bardzo, bardzo uważać. Boczny wiatr, deszcz. Zła nawierzchnia drogi w NRD, bruki, nie bruki, kostki, nie kostki. To było hardkorowe ściganie. Bo teraz inaczej też kolarze się ścigają, mają tutaj słuchawki w uszach, pomiar tętna, pomiar mocy, są bardziej tak sterowani, a kiedyś to był większy spontan. Po prostu wielka sztuka była, żebyś tak szybko przeanalizował tych kolarzy. Jak ktoś jest jakiś tam wielki, no wiadomo, że będzie szybciej finiszował i ma nogę dużo. Jak jest jakiś tam mały Hiszpan, to wiadomo, że po górach będzie lepiej. To naprawdę była wielka sztuka rozpoznania tego i taka wielka intuicja. Tu stadion, jeszcze 900 metrów. Na stadionie ogromne poruszenie w tej misie wrze i kipi już się zrywają, okrzyki, jeszcze kolarza nie widać. Tam jest taki zjazd wzdłuż korony stadionu. Wszystkie ostre zakręty zabezpieczone są czworobokami ze słomy. Oczywiście w razie wypadku to łagodziłoby ewentualne kontuzje. No, ale... Jakie były nagrody, było się o co bić? Te pierwsze nagrody to były śmieszne, to były zegarki. Są gdzieś pamiątkowe zdjęcia, jak Stanisław Królak z takim radioodbiornikiem odchodzi od podium i ktoś mu tam to wręczył. Były pralki, były rzeczy, które przydawały się w normalnym życiu i tak dalej. No, trochę trudniej było to później podzielić między kolegów, bo z reguły było to tak i to pozostało do dzisiaj, że nagrodami, które drużyna zbierała, potem to wszystko jakoś zbierano, ewentualnie odsprzedawano i dzielono się pieniędzmi. W następnych latach już były motocykle, wreszcie były samochody. Kiedy triumfator otrzymywał nagrodę w Polsce, to był to Fiat 125P, w Czechosłowacji to była Skoda, a w NRD najczęściej Wartburg. Któryś z kolarzy nie miał samochodu, a był mu potrzebny, no to spłacał kolegów i tym samochodem wracał potem do kraju. Później to się pojawiły premie pieniężne za zwycięstwa etapowe, premie i górskie, i lotne. No ale to skomercjalizowało się podobnie jak cały sport i całe nasze życie. No, szkoda właściwie, że taki wyścig się de facto skończył w 1989 roku. Potem no to już jakoś ten wyścig tracił na prestiżu trochę i zaczął się opierać na sponsorach. No niestety prawa do wyścigu pokoju mają Czesi, chyba Doleżel nawet, Paweł Doleżel był trener reprezentacji Czech. No i to wszystko gdzieś tam się rozmyło, no niestety. Trochę tęsknimy za tym, stąd taki pomysł, żeby zorganizować Orlen Wyścig Narodów, Puchar Świata. I właśnie to jest taki trochę powrót do korzeni, że reprezentacje państw, że bez wielkiej technologii, bez słuchawek, taki większy spontan. W ogóle mieliśmy fajny plan, tylko pandemia nam go pokrzyżowała, żeby wystartować na Litwie, w Wilnie. Pierwsze te etapy, później Mazury, no ale robimy dwa etapy w Białymstoku. Myślę, że będą też bardzo piękne. Czekam też na ten wyścig. Każda forma przyciągnięcia młodzieży, zwłaszcza do kolarstwa, byłoby to bardzo fajne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy tych różnego rodzaju rozrywek teraz jest multum i młodzież ma w czym wybierać. I chodzi o to, żeby wybrała sport, żeby wybrała kolarstwo. Są już kolarze. Gołąbki na ramionach, Zenon Czechowski na drugiej pozycji, Czechosłowak, potem Zygmunt Hanusik na trzeciej, od zewnętrznej mija, idą szerokim łukiem, Hanusik wychodzi na drugą pozycję, kapitan zespołu polskiego, Zenon Czechowski pierwszy, Hanusik drugi, triumf polskiego zespołu. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Maj się kołem toczył. Czy chcielibyśmy, aby wyścig pokoju powrócił? Póki co namiastka. W dniach 29-30 maja zostanie rozegrany Orlen Wyścig Narodów. Radiowa Jedynka ma patronat nad tą imprezą. I to już ostatnia informacja, jaką mamy dla Państwa w dzisiejszym czwartkowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy. Silver wave past the black where the sun